สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินว่าป่าดงพงพีเนี่ยมีความเร้นลับบางทีก็ลงโทษคนที่เข้าไปทำอะไรแปลกๆในป่าเนี่ยจนกระทั่งถึงกับความตายก็เลยว่าคนเรานี่มักจะมองว่าเอ๊ะทำไมป่าดงน่ะมีความโหดร้ายที่ไปลงโทษคนที่บุกรุกเข้าไปในเขตจนถึงขนาดเสียชีวิตแต่ถ้าหากว่าเราลองคิดด้วยเหตุผลแล้วก็วางใจให้เป็นกลางไม่เข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเราก็จะพบกับความเป็นจริงข้อหนึ่งว่าสาเหตุที่ป่าไพรทั้งหลายให้บทลงโทษกับมนุษย์บางจำพวกด้วยความรุนแรงเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ป่าไพรจะต้องปกป้องตัวเองให้รอดพ้นจากการทำลายแล้วก็รุกรานจากเหล่ามนุษย์ซึ่งเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ซึ่งพอมาถึงตรงนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ฟังยังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับนายเสริมกับนายบุญนี่มีอาชีพหาของป่าเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวไปวันๆรายรับที่ทั้งสองคนได้จากอาชีพนี้ไม่มากมายอะไรนักอะแต่ว่าก็เพียงพอที่จะทำให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนเนื่องจากของป่าที่หาได้ในแต่ละวันนอกจากจะนำไปขายให้กับพวกพ่อค้าแล้วส่วนหนึ่งเขาก็จะนำไปทำอาหารกินกันในครอบครัวก็เรียกว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งของป่าที่ทั้งสองคนนี้หาไปขายเนี่ยมีทุกอย่างทุกชนิดตั้งแต่หน่อไม้เห็ดผักต่างๆผลไม้ป่าสัตว์ป่าหรือว่าน้ำผึ้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าฤดูไหนจะมีอะไรออกมาพอจะให้พวกเขาเก็บเกี่ยวเอาไปขายหรือว่าเอาไปกินกันได้ผลิตผลจากป่าที่ทั้งสองคนนี่ชอบมากที่สุดก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่จะมีมากในช่วงหน้าแล้งประมาณเดือนมีนาหรือว่าเมษาปีหนึ่งนายบุญกับนายเสริมนี่สามารถตีผึ้งแล้วก็นำน้ำผึ้งเหล่านี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่ใช่น้อยแต่ดูเหมือนระยะหลังมานี่น้ำผึ้งก็เริ่มหายากขึ้นไปทุกทีสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนเข้าไปบุกรุกแผ่วถางทำลายป่าลงไปเป็นจำนวนมากเมื่อป่าโดนทำลายระบบนิเวศต่างก็พลอยโดนทำลายไปด้วยจนกระทั่งในที่สุดคนนั่นแหละที่อยู่ปลายสุดของระบบนิเวศก็จะได้รับผลการกระทำที่ตัวเองได้ก่อขึ้นโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ใช่ว่านักตีพึ่งทั้งสองคนนี่จะไม่ตระหนักถึงความเปลี่ยนไปของสภาพที่พวกตัวกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนายเสริมกับนายบุญมีก็มีความกังวลใจเป็นอย่างมากที่กังวลก็เพราะว่าอีกไม่กี่วันที่จะมาถึงนี่จะเป็นวันเปิดเทอมของพวกเด็กๆค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะใช้สำหรับวันเปิดเทอมก็ยังไม่มีถ้าหากขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้มีหวังก็พวกเด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนกันพอดีหลังจากที่ได้รับประทานอาหารเสร็จในค่ำวันหนึ่งนายบุญก็เดินทางมาหาเพื่อจะปรึกษาหารือถึงแหล่งตีพึ่งแห่งใหม่นายบุญก็เริ่มระบายความกังวลใจให้กับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของบ้านฟังกูว่าถ้าเรายังไม่ได้น้ำผึ้งสักขวดหนึ่งนะเปิดเทอมนี่กูยังนึกไม่ออกจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อหนังสือไปซื้อเสื้อผ้าให้พวกเด็กๆมันนายเสริมซึ่งเป็นเจ้าของบ้านถ้าดูจากภายนอกก็รู้เขามีความไม่สบายใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าคนที่มาเยี่ยมเท่าไหร่เสร็จแล้วนายเสริมก็เอาอย่างนี้ไอ้บุญกูเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังว่าแถวเขาหน้าแดงมีผึ้งอาศัยอยู่เยอะมันอยู่กันเป็นยวนเลยยวนนี่ตามความหมายของนายเสริมคือบริเวณที่ผึ้งมาอาศัยอยู่รวมกันเป็น10หรือว่า100รังซึ่งส่วนมากยวนผึ้งเหล่านี้มักจะพบตามต้นไม้ใหญ่ๆหรือตามหน้าผาต่างๆแต่ว่าการที่จะไปตีผึ้งที่ยวนเนี่ยจะมีอันตรายมากกว่าการตีผึ้งรังโทนส่วนจะเป็นเพราะเหตุผลอะไรที่เป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวมาฟังกันเอ้ยกูได้ยินมาไม่ผิดนะมีคนเคยเล่าให้ฟังว่าไม่ค่อยมีใครกล้าจะไปตีผึ้งที่ยวนสักเท่าไหร่เพราะคนที่เขาเล่าให้กูฟังนะเขาบอกว่าเจ้าที่มันแรงแล้วก็อีกอย่างนึง ถ้าไปเจอผึ้งฝากเข้ามันอันตรายนักนะฮะผึ้งฝากก็คือในยามไหนที่นักตีผึ้งทั้งหลายไปเจอรังผึ้งเข้าเป็นคนแรกแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะตีในเวลานั้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่พวกเขาก็จะบนบานสารกล่าวต่อเจ้าที่เจ้าทางว่าขอให้เจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษารังผึ้งอันนี้ไว้อย่าให้ใครมาตีไปเสียก่อนโดยที่พวกเขาจะเอาของมาเส้นไหว้ทีหลังถ้ารังผึ้งที่พวกเขาเห็นน่ะไม่โดนมือดีมาตีไปเสียก่อนแล้วหลังจากนั้นนักตีผึ้งก็จะใช้มือตบโคนต้นไม้ต้นที่มีรังผึ้งอยู่3ทีเหมือนกับจะเป็นการส่งสัญญาณให้รู้ว่าสัญญาณที่ได้บอกกล่าวกันเมื่อตะกี้เป็นอันตกลงนะแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามมานักตีผึ้งคนต่อไปจะรู้ได้ยังไงว่าผึ้งรังไหนที่เขาฝากไว้แล้วก็ให้สังเกตที่โคนต้นไม้ให้ดีมันจะมีรอยบากอยู่ทีนี้เมื่อในบุญพูดไปอย่างนั้นแล้วเนี่ยเพื่อนฝูงก็เหมือนกับจะไม่พอใจไอ้บุญกูถามมึงคำหนึ่งอะมึงกลัวอดตายหรือมึงกลัวผีอะไรมากกว่ากันผีหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางบ้าบออะไรมึงเคยเห็นตัวมันหรือเปล่าแต่ไอ้ความอดอยากไม่มีเงินค่าหนังสือค่าเสื้อผ้าให้ลูกตอนเปิดเทอมเนี่ยมึงเคยเจอมาแล้วไม่ใช่เหรอมึงก็รู้ดีรสชาติเป็นยังไงส่วนไอ้เรื่องพึ่งฝากเนี่ยกูกับมึงก็ตีพึ่งเลยกันมากี่ปีแล้วกูไม่เข้าใจมึงจริงว่าทำไมวันนี้ถึงได้เกิดกลัวเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องขึ้นมาได้ทั้งที่เมื่อก่อนมึงไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่หว่าเดี๋ยวกูให้มึงตัดสินใจคืนนึงถ้ามึงจะไปกับกูพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันที่หน้าบ้านกูแล้วกันในเสริมก็ผุดลุกขึ้นแล้วก็เดินหนีเข้าบ้านปล่อยให้เพื่อนยืนใช้ความคิดด้วยความกังวลใจตามลำพังเพราะถึงเช้าของวันใหม่ยังไม่ทันไก่จะออกจากเล้าในเสริมก็ต้องตื่นเพราะได้ยินเสียงตะบุญมาร้องตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านตะเสริมก็ยิ้มกูนึกแล้วมึงต้องมาไอ้บุญในเสริมยิ้มเพราะรู้ตัวเองสามารถจูงใจเพื่อนให้เลิกกลัวกับสิ่งไร้สาระได้เอาละเอ็งไม่ต้องพูดมากก็รีบไปล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยได้เสริมเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางกันเลยมัวแต่อ้อยซ้อยอยู่แดดร้อนตายอุปกรณ์จำเป็นที่จะใช้สำหรับออกไปตีผึ้งก็ถูกเตรียมลงตะกร้าใบใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยขี้ใต้กาบมะพร้าวไม้ขีดเชือกป่านเส้นขนาดหัวแม่โป้งมีดคมๆสำหรับใช้ตัดรวงผึ้งเมื่อทุกอย่างพร้อมเสร็จสับในบุญก็ใช้ด้ามมีดพราสอดเข้าไปในหูตะกร้าแล้วก็ยกขึ้นคอไว้บนบ่าโดยมีนายเสริมเป็นผู้นำทางนักตีผึ้งทั้งสองก็เดินไปข้างหน้าอย่างไม่รีบร้อนเพราะว่าถึงยังไงเสียแม้ว่าเขาจะไปถึงบริเวณเขาหน้าแดงตั้งแต่เที่ยงหรือว่าบ่ายก็ยังจะลงมือตีผึ้งในทันทีไม่ได้อยู่ดีเนื่องจากการตีผึ้งนี้จะต้องทำกันหลังจากตะวันตกดินไปแล้วแล้วก็เป็นจริงตามที่คิดเอาไว้ทั้งในบุญในเสริมมาถึงบริเวณเขาหน้าแดงตอนนั้นเที่ยงกว่านิดเดียวเพราะฉะนั้นก่อนจะได้ลงมือทำงานเขาก็ยังมีเวลาเหลือสำหรับทำอะไรต่อมีอะไรอีกหลายชั่วโมงแล้วก็การจัดการบรรจุอาหารลงกระเพาะนี่เป็นภารกิจอันแรกที่นักตีผึ้งจะต้องรีบทำเมื่อท้องอิ่มทุกอย่างก็เริ่มเข้าที่เข้าทางในเสริมในบุญก็ลงมือสำรวจรอบบริเวณเขาหน้าแดงเพื่อให้เกิดความแน่ใจแน่ใจว่าที่แห่งนี้มีรังผึ้งเป็นจำนวนมากแล้วที่สำคัญเนี่ยผึ้งเหล่านี้จะต้องไม่เป็นผึ้งฝากของใครเวลาผ่านไปสักพักทั้งคู่ก็ยังไม่มีวี่แววจะเจอผึ้งยวนไหนที่ยังไม่มีใครได้ฝากจนกระทั่งก็มาหยุดอยู่ใต้ต้นยางขนาด 2-3 คนโอบต้นหนึ่งเหนือคาคบขึ้นไปของต้นยางต้นนี้มันเต็มไปด้วยรังผึ้งขนาดใหญ่มาก20กว่ารังด้วยความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องค้นหายวนผึ้งก็ทำให้นายเสริมถึงก็ต้องลั่นวาจาออกมาว่าถึงแม้ว่าผึ้งยวนที่เจอที่ต้นล่าสุดนี่จะเป็นผึ้งฝากก็จะตีเอาให้ได้มันจะดีหรือไอ้เสริมมึงมาดูนี่สิ นี่มันรอยบากที่ใครมาทำไว้ก็ไม่รู้กูว่าถ้าเราไม่ได้เราก็กลับกันดีกว่าว่าอย่าเสี่ยงเลยกูใจคอไม่ค่อยดีคำพูดของนายบุญก็ฉุดอารมณ์ที่บุดหงิดอยู่แล้วของนายเสริมให้เปลี่ยนไปเป็นความโมโหตอนนั้นตอนที่ตาบุญเนี่ยชี้ให้ดูรอยบากกูเห็นแล้วไอ้บุญมึงไม่ต้องมาบอกอะกูดูๆแล้วมึงน่ะกลัวขี้ขึ้นขมองเลยมึงจะกลัวอะไรกันนักหนาวะไอ้แค่รอยบากรอยสองรอยเอาอย่างนี้ถ้ามึงกลัวมากมึงสายหัวกลับบ้านไปเถอะแต่ถ้ามึงอยากจะอยู่ต่อก็หุบปากซะแล้วช่วยกูทำงานเงียบๆคนขี้ขลาดอย่างมึงจะทำงานเสี่ยงยังไงสิ้นคำพูดในเสริมในบุญก็ทำท่าคล้ายก็จะพูดอะไรต่อแต่ก็ชะงักไว้แค่นั้นเนื่องจากเขาตระหนักดีว่าถ้าหากขืนไปต่อความยาวสาวความยืดกับคนที่กำลังโมโหนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้นิ่งซะดีกว่าแผนการและขั้นตอนปฏิบัติการในการลงมือตีพึ่งครั้งนี้มีนายเสริมเป็นผู้วางแผนเองทั้งหมดโดยที่เขาจะขึ้นไปยังยอดไม้เพื่อจะใช้คบที่ทำจากขี้ใต้ห่อด้วยกามะพร้าวจุดให้เกิดควันซึ่งควันไฟที่เกิดจากคบนี่เองจะเป็นตัวทำให้ผึ้งหนีไปจนเหลือแต่รังที่เต็มไปด้วยน้ำผึ้งในเสริมจะรีบฉวยเอาโอกาสนี้และในการใช้มีดคมๆตัดรวงรังผึ้งใส่ตะกร้าแล้วก็หย่อนลงมาข้างล่างซึ่งนายบุญก็จะคอยรับอยู่แสงตะวันสุดท้ายกำลังลาลับจากขอบฟ้าแล้วก็ไม่ช้าก็มืดสนิททั้งคู่ก็เริ่มลงมือปฏิบัติหน้าที่ของตัวตามที่ตกลงกันไว้ต้องทำอย่างรีบเร่งเพราะจะแข่งกับความมืดในเสริมค่อยๆปีนเข้าไปบนต้นยางใหญ่ด้วยความระมัดระวังแม้ว่าจะมีความชำนาญในการปีนป่ายต้นไม้ก็ตามแต่ยังไม่ทันเขาจะปีนไปได้สักครึ่งต้นในบุญที่คอยส่งสัมภาระต่างๆอยู่ข้างล่างก็มองไม่เห็นตัวในเสริมแล้วสาเหตุที่ในบุญมองไม่เห็นไม่ใช่อาถรรพ์ป่าหรืออะไรแต่มันเป็นความมืดเพราะคืนนี้มันมืดมากจริงๆในเวลานี้การที่นายบุญจะรู้ความเคลื่อนไหวของเพื่อนที่อยู่ข้างบนก็ทำได้เพียงเงี่ยหูฟังเสียงแหวกกิ่งไม้ขึ้นไปดังสวบสาบสวบสาบเท่านั้นเองเอ้ยไอ้บุญเดี๋ยวมึงเอาของที่จะใช้ต่างๆใส่ลงไปในตะกร้าแล้วผูกเชือกนะกูจะดึงขึ้นมาแล้วตอนนี้กูขึ้นมาถึงที่แล้วเว้ยนายเสริมส่งสัญญาณบอกให้รู้ว่าตัวเองพร้อมอยู่บนยอดไม้แล้วเชือกที่นายเสริมเอาขึ้นไปในตอนแรกก็ถูกหย่อนลงมานายบุญก็ใช้เวลาไม่นานในการมัดข้าวของต่างๆนะนายบุญก็สังเกตเห็นแสงไฟสว่างวาบเพราะมีควันขโมงเกิดขึ้นบริเวณยอดไม้นะแสดงว่านายเสริมเริ่มทำงานแล้วอันดับแรกคือการสุมไฟให้เป็นควันในบุญตอนนี้ความกลัวที่มีตั้งแต่ก่อนที่จะออกมาจากบ้านตอนนี้ก็แปรเปลี่ยนเป็นความหวังและความตื่นเต้นไปโดยปริยายเอ้ยเป็นไงบ้างไอ้เสริมข้างบนน่ะเยอะไหมถ้ามึงได้เยอะมึงอย่าใส่เต็มตะกร้านะเอาแค่เลยมาเลยครึ่งมานิดหน่อยก็พอแล้วถ้ามึงขืนใส่แบบเต็มเกิดตะกร้าตกหรือว่าเชือกขาดมันน่าเสียดายนะในบุญก็ตะโกนเตือนเพื่อนซึ่งทำหน้าที่อยู่ข้างบนแต่ว่างเงียบไม่มีเสียงอะไรตอบอะนอกจากเสียงสวบสาบสวบสาบของอะไรบางอย่างที่กำลังแหวกพุ่มไม้ที่อยู่บนคาคบนะในบุญก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าคงไม่มีอะไรหรอกไอการที่เพื่อนเงียบไปอาจจะเป็นเพราะเพื่อนกำลังเพลิดเพลินกับการตัดรวงผึ้งใส่ตะกร้าก็เป็นได้เดี๋ยวพอถึงเวลาที่จะหย่อนตะกร้าลงมามันก็ต้องตะโกนบอกเราเองแหละแล้วเสียงที่มันดังสวบสาบตะกี้เนี่ยมันจะเป็นของใครอีกไม่ได้ถ้าไม่ใช่เสริมเพื่อนเราเองก่อนที่ความสงสัยจะกลายเป็นอย่างอื่นในบุญก็ต้องสะดุ้งเพราะว่าได้ยินเสียงในเสริมร้องบอกให้เขาคอยรับตะกร้าที่ใส่รวงผึ้งให้ดีอย่าให้ตกเนื่องจากตอนนี้ในเสริมจะหย่อนตะกร้าลงไปแล้วพอในบุญหาพื้นที่เหมาะๆที่จะรับตะกร้าให้ได้ถนัดเขาก็ส่งสัญญาณบอกให้เพื่อนรู้ว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วขอให้ในเสริมหย่อนตะกร้าลงมาได้เลยตะกร้าใส่รวงผึ้งก็ค่อยๆถูกหย่อนลงมาจากต้นยางใหญ่ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่ผู้ที่อยู่ข้างบนก็ร้องเตือนในบุญตลอดเวลาให้รับตะกร้าให้ดีอย่าให้ตกไอ้เสริมนี่มันยังไงอ่ะกูรู้แล้วแหละไม่รู้จะพูดอะไรกันนักหนาย้ำแล้วย้ำอีกอยู่ได้ทันทีที่ตะกร้าลงมาอยู่ในมือของนายบุญแม้ว่าเขาจะมองไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ข้างในตะกร้าก็แล้วแต่จากการคำนวณน้ำหนักดูคร่าวๆก็พบว่ารวงผึ้งที่ถูกส่งลงมานั่นคงจะเอาไปบีบได้น้ำผึ้งออกมาหลายขวดทีเดียวกูอดใจไม่ไหวแล้วไหนๆกูขอชมผลงานในคืนนี้ชื่นใจหน่อยเป็นไงวะในบุญก็ค้นไม้ขีดในกระเป๋าเสื้อจะจุดให้เกิดความสว่างไอเรื่องที่ในบุญกลัวนักกลัวหนาก่อนจะเข้าป่าครั้งแรกมาบัดนี้ลืมไปโดยอัตโนมัติแล้วในบุญก็จุดไม้ขีดเป็นประกายขึ้นใช้มือทั้งสองประคองก้านไม้ขีดป้องกันไม่ให้ลมพัดมันดับนะเสร็จแล้วอยู่ดีๆแสงจากก้านไม้ขีดที่ในครั้งแรกจะดับไม่ดับแหลกก็กลับสว่างวาบขึ้นมาอย่างที่ไม่ควรจะเป็นในบุญก็ถือโอกาสที่ความสว่างเกิดขึ้นในครั้งนี้มองลงไปในตะกร้าทันทีที่เขารู้ว่าสิ่งที่อยู่ในตะกร้าใบใหญ่ที่ถูกหย่อนลงมาจากยอดไม้เป็นอะไรเขาก็ส่งเสียงร้องดังลั่นด้วยความตกใจสุดขีดโยนตะกร้าทิ้งไปส่งเสียงร้องเหมือนคนเสียสติซึ่งพอตะกร้าใบนั้นถูกเหวี่ยงตกลงกับพื้นสิ่งที่อยู่ข้างในตะกร้าก็กลิ้งหลุนออกมากองอยู่ที่โคนต้นยางใหญ่นั่นเองมันเป็นหัวของนายเสริมเพื่อนรักครับคนที่ไปพบศพนายเสริมในวันรุ่งขึ้นก็เห็นนายเสริมเนี่ยตกลงมาหัวกับตัวแยกกันไปคนละทางส่วนนายบุญเสียสติเป็นบ้ารักษาไม่หายไม่มีใครรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นเข้าใจว่านายเสริมเนี่ยคงจะตกต้นไม้สูงลงมาหัวอาจจะไปขัดหรือไปกระแทกกับกิ่งไม้เสร็จแล้วก็หัวกับตัวก็หลุดกระเด็นออกจากกันแล้วก็ตกลงมาจนกระทั่งถึงกับความตายนี่เป็นเหตุการณ์แปลกๆเป็นอาถรรพ์ป่าที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังอีกเรื่องหนึ่งครับคุณศักดาเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสิบปีมาแล้วตอนที่แกยังเป็นหนุ่มเนี่ยแกหนีออกจากบ้านแกอยู่จังหวัดอ่างทองหนีเข้ากรุงเทพไปทำงานที่โรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆสนามบินดอนเมืองเข้าไปทำงานใหม่ๆไม่รู้จักใครก็เป็นเรื่องธรรมดาวันแรกๆก็นั่งกินข้าวคนเดียวที่โรงอาหารปรากฏว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาคุยด้วยเด็กคนนี้เป็นเด็กร้านขายข้าวแกงพอเจ้าเด็กคนนี้เห็นคุณศักดาก็เดินตรงเข้ามาหาถามว่าคุณศักดาเนี่ยชื่ออะไรก็แปลกใจว่าทำไมจู่ๆมาถามทีแรกก็ไม่รู้ว่าเด็กประสงค์อะไรก็ยิ้มพยักหน้ากับเขาไปก่อนเขาก็ถามอีกพี่ชื่ออะไรอ่ะเห็นเขาถามย้ำก็เลยถามแล้วทำไมอยากจะรู้ไปทำไมผมรู้จักพี่นะอ้าวรู้จักแล้วมาถามทำไมอ่ะรู้จักนานแล้วเด็กคนนี้พูดแปลกๆก็คุณศักดาเพิ่งจะเข้ามาทำงานที่โรงงานในเพียง2วันจะมารู้จักได้ที่ไหนแล้วที่ว่ารู้จักนานแล้วรู้จักที่ไหนก็ที่บ้านเราอ่ะที่บ้านเรามันยังไงเราอยู่บ้านเดียวกันหรือไงเขาก็พยักหน้าคุณศักดาก็มองเขาอย่างสังเกตอายุสัก 7-8 ขวบตัวผอมผิวคล้ำตัดผมสั้นทรงนักเรียนสวมเสื้อยืดคอกลมสีแดงกางเกงขาสั้นดำเป็นเด็กแต่คำพูดคำจาฟังเป็นงานเป็นการไม่ได้มาพูดแบบชวนคุยพูดเล่นสนุกคุณศักดาก็ถามอ่ะแล้วบ้านหนูอยู่ไหนอ่ะบ้านเก่าอยู่ลพบุรีแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่นครชัยศรีอ้าวแล้วมาทำงานที่โรงงานนี่หรือไงมาอยู่กันนะตอนนี้โรงเรียนผมปิดเทอมแล้วเรารู้จักกันตอนไหนอยู่คนละจังหวัดเลยท